možda često radim neke strašno glupe stvari, ali to uopšte ne treba, odnos naš da kvari. Ne želim da te varam, tačnije, ne umem, i ponašanje tvoje sad uopšte ne razumem. Kažeš da me voliš i znaš da te volim, ali bilo kako bilo, ja neću da te molim. Iz tvog ponašanja sada tačno znam da i ove noći ja ću spavati sam. Glavi, ja sam frajer prvog reda, i to tvoje sueti uopšte mira ne da. Tvoje bubice rade, a sa njima tvoja mašta, koja ti pomaže da smisliš stvarno svašta. Ali činjenice govore u prilog meni, pa pogledaj bolje i sama to oceni. Ja potpuno sam tvoj, spreman tebi sve da dam, pa makar i ove noći spavao sam.